Bizim karıncaların üzerinden geçilmeli tehlikeli suların. Karınları acıkmış bizim karıncaların üzerinden geçilmeli tehlikeli suların. Çok zor, çok zor, çok zor ama el ele bir köprü aşar hep birlikte olursa. Orada güçlü bir rüzgar çıkmış karşılarına. Karıncalar birlikte karşıya geçmiş ama orada güçlü bir rüzgar çıkmış karşılarına. Çok zor, çok zor, çok zor ama el ele bir halka aşar hep birlikte olursa. Bir sürü karınca yan yana durunca her şey ne kolay.